Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 2-ն է, օրը 2-7 աշնանային գունարատ տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորիդ, արջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում, օրերս Երևանում կայացած նրան հատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնին ցուցադրվել է նաև Ռոբերտ Եսյանի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված հարության ժամանակը ներկայացումը, բանաստեղծի հետ զրուցել է Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Վավերագրական ֆիլմերի 10-օրյա ցուցադրություն Գորիսում։ Ֆիլմերից մեկի հեղինակը մեր գործընկեր Քնար Բաբայանն է, ով էլ այսօր կպատմի մշակութային օրերի մասին։ Մեր հաղորդումը կավարտենք հորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Օրերս Երևանում կայացել է նրան հատիկ հանրապետական մանկապատանեկան թատերական 15-րդ փառատոնը, որին պատվավոր հյուրի կարգավիճակով մասնակցել է Շուշիի Մկրտիշ Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը։ Փառատոնը մեկնարկել է Անանյա Շիրակացու անվան ջեմարանի դահլիճում, որից հետո տարբեր մարզերի և Արցախի թատերական խմբերը հնարավորություն են ունեցել Երևանի տարբեր մշակութային հաստատություններում, կրթօջախներում հանդիսատեսին ներկայացնել իրենց արվեստը։ Շուշիի Խանդամիրյանի անվան թատրոնի խաղացանկում ընդգրկվել էին Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավիթը» և բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված «Հարության ժամանակը» ներկայացումը։ Վերջինս Հայաստանի գրողների միության հրավերով բեմադրվել է նաև միության նիստերի մեծ դահլիճում։ Բոլոր ներկայացումներին ներկա է եղել «Հարության ժամանակը» գրքի հեղինակը, ով վառ տպավորություններով է վերադարձել։ Ռոբերտ Եսայանը կարևորում է պոեզիայի ներկայացման գործում թատերական արվեստի դերը, համոզված, որ պոեզիայի և թատրոնի սինթեզումից հնարավորություն է ստեղծվում հասարակության լայն շերտերին առավել հասու դարձնել բանաստեղծությունը։ Երևանում կայացած ներկայացումները բանաստեղծին ոգեշնչել են ձեռնամուխ լինելու և իրագործելու նոր ծրագրեր։ Նրան հատիկ փառատոնի շրջանակներում հարության ժամանակը ներկայացեց Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանը։ Նույն ներկայացումը ամսի 30-ին եղավ գրողների միության մեծ դահլիճում։ Այս երկու միջոցառումների ժամանակ ես որպես հեղինակ մասնակցեցի և նաև նրան հատիկ միջոցառման ամբողջ ընթացքին ներկա եղա և մեծ բավականություն ստացա ու համոզվեցինք, որ թատրոնն ու պոեզիան ներթափանցվելու ձգտում, միտում ունեն։ Այս երկու արվեստների ներթափանցումը, սինթեզը կարծես թե ավելի է ուշ տալիս, թեև ես այն կարծիքին եմ, որ պոեզիան վերին երևույթ է և կարիք չունի որևէ արվեստի միջնորդության։ Սակայն թատրոնի այս միջնորդությունը կարելի է ասել հասարակության համար բավականին օգտակար է, որովհետև պոեզիան միանգամից լցվում է հանդիսատեսի սիրտը և այս տեսակետից շատ կարևոր է գրականության, բանաստեղծության, քարոշության համար տարածելու ժողովրդի մեջ, դպրոցներում, զորամասերում, այս առումով մեծ դեր է կատարում։ Հարության ժամանակը նրան հատիկ ծրագիր մտցվեց հենց ժողովրդական արտիստ ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանի ներկայացված հայտով։ Նրանք ընդունեցին։ Ինչպիսի արձագանքներ եղան։ Տպավորությունները կարծես թե նոր էր, որովհետև Երևանն ուրիշ է, միջավայրը մեծ միջավայր է։ Այնտեղ եղան ռեժիսորներ, որոնք մոտեցան և իրենք էլ առաջարկեցին, որ իմ պոեզիան կուզենային բեմադրել, խնդրեցին, որ ներկայացնեմ գրքերից։ Ես ասացի, որ նոր տպագրվող գիրքը իմ բանաստեղծությունների պոեմների առաջի հատորը անպայման կուղարկեմ իրենց և դրա հիման վրա գուցե իրենք մի նոր ներկայացում կպատրաստեն հետագայում։ Եղան տպավորություններ նաև գրողների միությունում, ներկա եղան մեր հարգարժան շատ գրողներ, որոնցից Գուրգեն Խանջյանը, Արևշատ Ավաքյանը, Վանիկ Սանթրյանը, Շանթ Մկրչյանը, որոնց կարծիքները ինձ համար շատ կարևոր է։ Բացման խոսքով հանդես եկավ գրողների միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանը։ Ընդհանուր առմամբ ձեր սպասելիքները արդարացան։ Գոհացիչ է ու արդյունավետ այն առումով, որովհետև միշտ Մի ծրագիր իրականացնելիս ծնվում է մի նոր ծրագիր, սա է շատ կարևորը։ Ինչ ծրագրեր առաջացան եւ ինչ ծրագրեր ունեք առաջիկայում։ Մշտապես ծրագրերից բացի կարծես թե մտահղացումների, ներշնչանքի, ինչ որ մի տարերքի մեջ ենք մտնում, բանաստեղծը ուղևորությունից հետո միշտ էլ լինում է ավելի ներշնչված, ինչ որ չափով նաև զարմացած, այստեղ աշխատում է նաև այդ ազդակները նոր շփումների, նոր հարաբերությունների, այն ինչ որ ինքը առաջի անգամ է տեսնում եւ կարծես թե ինքն իրեն ցնցում է եւ սա տանում է դեպի նոր ներշնչումներ։ Երազանքներ կան, որ այս ներկայացումները լինեն նաեւ Սփյուռքում, առայժմ դա մնում է երազանք, իսկ Զորամասերում լինելու գաղափարը արդեն սկսել է գործել եւ մենք պատրաստվում ենք Հադրութի Զորամասում ներկայացնել հենց հարության ժամանակն առաջիկայում։ Այնտեղ ծրագրված է նաև Սասցի Դավիթ ներկայացումը, այսպես մենք պատրաստում ենք նաև լինել Զորամասերում, դպրոցներում ու հավանաբար նաև շրջկենտրոնների դահլիճներում հանդես կգանք։ Սկսած են առաջին անգամ, որ բեմադրվեց հարության ժամանակը, ցանկում նոր բանաստեղծություններ, ստեղծագործություններ ավելացել են այս ընթացքում։ Այս ընթացքում այդ ներկայացումը ինչպես ստեղծվել է, այդպես էլ պահպանվել է, սակայն անընդհատ զարգացել է, կատարելագործել է ռեժիսորի կողմից, նոր դեկորներ, երանգներ են հաղորդվել, նոր հնարներ, անընդհատ նա կատարելագործել է ու միշտ էլ զգացել ենք, որ գնում է դեպի բարձրակետ, գնում է դեպի զարգացում, բայց տեքստային առումով, բանաստեղծությունների առումով պահպանվել է, մնացել է նույնը։ Այդ բանաստեղծությունները ռեժիսորի կողմից տրամադրվել են դերասաններին եւ դերասանները իրենք ամեն մեկը որոնել գտել է իրեն հավանած բանաստեղծությունը ու սովորել, որից հետո Լեոնիդ Հարությունյանի կողմից կատարվել է աշխատանքը, այնտեղ արդեն ռեժիսորի հնարներով ստեղծվել է այդ ներկայացումը որպես առանձին պոեմ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Oh, Երկն է եթերում այսօր նոյեմբերի 2-ն, օրը 2:07-ի։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկուանին։ Հոկտեմբերի 31-ին Քաշաթաղի շրջանի միջնաբանում նշվեց քաղաքի վերահայացման 20-րդ տարեդարձը, որի ներկայիս շրջանի ղեկավարությունը շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև միջնաբանի բնակչությունը, հարևան համայնքների ղեկավարներ, հյուրեր, զինվորականներ։ Հնչեց Արցախի օրհներգը։ Ռուսական ռոպեյով ներկաները հարգեցին այն քաջորդիների հիշատակը, ովքեր իրենց արյան մեր ժողովրդին բերեցին ախտանախ և ազատագրեցին հողայրենին։ Միջնավանի միջնական դպրոցի սաների ելույթը նույնպես երախտի կերնահատակներին, նրանց մարտական ընկերներին և հողը շենացնողներին։ Երեխաները երդվեցին շարունակել տղաների գործը և միշտ էր մնալ հայրենիքին, դառնալ նրա շենացնողն ու պաշտպանող, հողի մշակն ու ուսուցիչը, զինվորն ու գիտնականը։ Ելույթ ունեցա նաև Բերձորի արվեստի դպրոցի կողսականի մասնաճյուղի երկու բարի խմբակի ծաները Կարեն Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Միջնավանի քաղաքապետ Մանուկ Մանուկյանն իր ելույթում, շնորհավորելով համակաղաքացիներին, անդրադարձավ քաղաքի խնդիրներին, կատարված աշխատանքներին։ Հույս այդնեց, որ ապագայում բոլոր խնդիրները լուծում կստանան։ Լինելով սահմանամերձ քաղաքի բնակիչներ, մենք թեև ուտիկունք ենք մեր բանակին, ասաց Մկրտչյանը, շնորհակալություն արտնելով միջնավանցիներին, որ շենացնում են իրենց բնակավայրը, ուրերին, որ ներկայ են իրենց տոնին։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանն ասաց. Նան տարիների ընթացքում հաղթարել ենք բազում խոչընդոտներ, միաժամանակ կարարել ենք կրթել լավ ծերուն, որոնցով նոր հպարտանում ենք, դու սահմանապահ եք և շարունակում եք հազարավոր նահատակների կիսաթողածը, հաստ տղերքին։ Դպրոցի տնօրեն Մարգարիտա Սարգսյան իր ելույթում կարևորեց. Այս գեղեցիկ օրը, որքան էլ ուղեկցվում է բնության անակնկալ եղանակով, միևնույն է, պայծառ է, որովհետև աշնան մշուշում ենք ժողովում ենք այն բերքը, որը հատիկ առ հատիկ ցանել ենք 20 տարի շարունակ, որքան էլ կյանքեր ամայականով բողոքում ենք չարված ամար, բայց ծոկու խորքում հպարտանում ենք, եկեք ուսուսի շարունակենք մեր գործը, քանզայն արդարև։ Տոնի արդեր եղան նաև պարգևներ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետու Շամետալով պարգևատրվեցին 6, իսկ պատվոգրով 4 միջնավանցի։ Հրաման ընթերցեց շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավճյանը, պարգևներ անձնեց ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ով նաև շրջվարչակազմի պատվոգիր անձնեց 13 միջնավանցների, որոնցից 6-ը բազմազավակ մայրեր են։ Միջնավանն այժմ ունի 120 ընտանիք, մոտ 400 բնակչով։ Նախշոնը հիմնականում զբաղվում է ուղագործությամբ, որոշները նաև անասնապահությամբ։ Քաղաքում գործում են բրիկետ արտադրամաս, երկու խանութ, բուժկետ, որը տեղակայված է քաղաքապետարանի շենքում։ Խնդիրներից են խմելու ջրի էլեկտրական հոսանքի գծերի կարգավորումը, քաղաքապետարանի նորոգումը, մանկապարտեզ կառուցումը եւ այլն։ Քաղաքի վերաբնակեցում սկսել է 1995 թվականի օգոստոսի 8-ին։ Այդ օրը քաղաքին եկել 13 հոգի, որոնց մեջ էր նաև առաջին քաղաքապետ Ռոմա Գուլբանդյանը։ Հետագայում առաջին եկողները հեռացել են միջնավանից, բացառությամբ երրորդ քաղաքապետ Արմեն Սարգսյանի, ով այսօր էլ բնակվում է իր հիմնած քաղաքում։ Դպրոցին նվել 1996 թվականի սեպտեմբերին 11 ուսուցիչով և 35 աշակերտով։ Միջնավանում առանձին շեկում գործում է նաև Բերձորի արվեստի դպրոցի նկարչական խմբակը առաջին, երկրորդ և չորրորդ դասարաններով։ Խմբակի ուսուցիչ Մամիկոն Գասեչյանը 1 տարի ինչ նկարել է սովորեցնում 28 աշակերտի։ Նրանցից Անիկ Հակոբյանը սովորում է դպրոցի 11-րդ դասարանում, նկարչականի 4-րդ։ Որոշել է դպրոցն ավարտելուց հետո նկարիչ դառնալ։ Քաղաքն աշխենում նաև իր բազմամյա սոցիալիզմով, որոնց շուկի տակ էլ կայացավ տոնական միջոցառումը։ Երեկոյան հրաժեշտ տվեցին միջնավանին, ավատով, որ կիրականանա դեռևս տոնական տրամադրությամբ ակումբում ուրախացող երեխաների, նրանց ծնողների, ուսուցիչների երազած քաղաքը, իսկ սոցիները տարի շարունակ սոցապեն հայ մանուկների համար։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրկոյանն էր։ Mm-hmm. լույսերից ծնված նավակ լողը ծովերնի վեր պարզած ջերմակ արագացնեն Վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղ հովեր Վերցրու քեսը խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Ներկիր գյոլ անմար երկով մեր պապերի կարոդեր գրով ուսո ջերմակ արագացնով հասիր բացնով Բարի ծովի վրա մեր հույսերից ծնված երազ լողը սարերնի վեր երկինքնի վեր ծովերնի վեր վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղով էր վերցրու քեսը խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր մեր գիրիգյոն մար երկով մեր բաբերի գարո դերքով ուսո ջերմով կարագասով ասիր բացով վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղով էր վերցրու քեսը խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր մեր գիրգով անմար երկով մեր պապերի կարավ երկով ուսո ջերմակ արագասով ասիր վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղով էր վերցրու քեսը Շաս կարել, ծորդաշտերից ասկ է հասկեր, մեր գիտո անմար երկով, մեր պաբերի կարով երկով, ուսո ջերմակ արագացնով ասիր բացնով, ուսո ջերմակ արագացնով ասիր բացնով. Կարծիքն եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Վավերագրական ֆիլմերի 10-օրյա ցուցադրություն Գորիսում ֆիլմերից մեկի հեղինակը մեր գործընկեր Քնար Բաբայանն է, ով էլ այսօր կպատմի մշակութային օրերի մասին։ Հայաստանից եւ Արցախից 14 երիտասարդ վավերագրողների ֆիլմերի 10-օրյա ցուցադրությունն ավարտվեց հոկտեմբերի 31-ին Գորիս քաղաքում։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան եւ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի աջակցությամբ 1 տարի առաջ նկարահանված ֆիլմերն այս տարի ամերիկյան մշակութային շրջագայություն ծրագրի շրջանակներում ցուցադրվեցին Հայաստանի 10 քաղաքներում։ Ծրագրի համակարգողներից Մելիք Կարապետյանն է պատմում, թե ինչից սկսվեց այս ամենը։ Անցյալ տարի ծրագիր արվեց 6 ամսվա ընթացքում, հրավիրվեցին 17-ից 26 տարեկան երիտասարդներ նկարահանելու կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմեր։ Մրցույթ եղավ վերջում, որի արդյունքում նշվեցին լավագույն ֆիլմ, լավագույն սինեմատոգրաֆիա եւ լավագույն պատմություն 3 ֆիլմի եւ մի հատ էլ հատուկ մրցանակ ստացավ, ժյուրիի հատուկ նշումի ֆիլմ ստացավ եւ մի քանի ցուցադրում ունեցանք, ֆիլմերը գնացին դուրս փառատոններ, ընդգրկվելով այս ծրագրի մեջ հնարավորություն ստացանք Հայաստանի մարզերում 10 քաղաքում ցուցադրել 14 ֆիլմ, ամեն քաղաքում 6-7 ֆիլմ էին ցուցադրում։ Կազմակերպիչների խոսքով այնպես է արվել, որ ամեն մի քաղաքում ֆիլմերի ցուցադրությունը ներկա լինի առնվազն 2 ռեժիսոր։ Դիտումներից հետո քննարկումներ են կազմակերպվել։ Գորիսում ֆիլմերի վերջին ցուցադրությունը ներկա էին 7 ռեժիսորներ։ Ընդհանրապես բավարարական ֆիլմը հասցնել հանդիսատեսին այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում։ Եվ դրա համար հատուկ բաներ են արվում, որովհետև գիտեք, բավարարական ֆիլմով գումար չես աշխատի, իրան կոմերցիոն հետաքրքրություն չունեն, հանդիսատեսը վազելով չի գնում, փող չի տալիս այդ ֆիլմերը նայելու համար։ Եվ դրա համար ամբողջ աշխարհում պրակտիկա կա, որ ինչ որ բաներ են անում, որ բավարարական ֆիլմը հասնի հանդիսատեսին, էկրանի վրա ցուցադրվի, լինի դա փառատոններ, լինի հատուկ շապատներ, լինի նույնիսկ հերոստատեսային հաղորդումներ հատուկ բավարարության նվիրված։ ընդգրկվել ծրագրի մեջ եւ այդ հնարավորությունը ստանալ, իմ կարծիքով առաջերտին շատ հետաքրքիր է երիտասարդ բավարարողների, որովհետեւ տեսնում են իրանց ֆիլմի ռեակցիան, օրինակ այսօր տեսակ դալիճում նստած ոնց է ինձ ծաղում։ Շատ կարեւոր է ստեղծագործողի համար, որ ինքը կարողանա հասկանալ, թե իր մտածածը հասավ հանդիսատեսին, թե չհասավ։ Եվ մյուս կողմից այն թեմաները, որոնք իրանք բարձրացնում են, հնարավորությունը տրվում, որ այդ թեմաները ցուցադրվեն եւ մարդիկ սկսեն մտածել դրա մասին։ Անդրադառնալու ֆիլմերի Արցախյան ցուցադրությանը Մելիք Կարապետյանն ասաց. Այս ծրագիրը չէր կարող գնալ Ղարաբաղ ինչ-ինչ պատճառներով, բայց իրականում ֆիլմերը Ղարաբաղում ցուցադրելը ոչ մի խնդիր չկա եւ նույնիսկ հաճելի է։ Միայն հարցնա ապահովել այդ հնարավորությունը, ուզում եք բոլորին հավաքեմ գամ Ղարաբաղ, բայց պետք է կարողանանք մեկին գտնենք, որը այդ կանի։ Տեղ կտա Ղարաբաղում մնալու, ցուցադրելը պարզ է, մենք այդ ամեն ինչը կանենք, այդ խնդիր չի։ Ժամանակի հարց է եւ գիտեմ, որ իրականում հերավորությունը այնքան մեծ չի, որ ասենք ուրբաթ շաբաթ կիրակերվա ընթացքում դա չանել։ Ես ինքս ցավոք սրտի Ղարաբաղում դեռ չեմ եղել եւ դա կարող է լինի հենց այն առիթը, որ ինձ կտանի Ղարաբաղ, չնայած Ղարաբաղը հետ մեծ կապ ունի։ Ինչպես անցնել սահմանը կամ Ջիլիզից Ջիլիզ ֆիլմի համահեղինակ մասնագիտությամբ լրագրող Մարինե Քոչարյանն է պատմում իրենց ֆիլմի մասին։ Մեր ֆիլմը պատմում է իրականում Հայաստան-Վրաստան սահմանի մասին, մի փոքրիկ աղջկա օրինակով, ով շրջագայություն է կատարում իր գյուղից Կողքի գյուղը, որը ընդամենը 1 կիլոմետր է հեռավորություն ունի, բայց աղջիկը ստիպած է լինում անցնել 100 կիլոմետր, որպեսզի երկար տարիներից հետո տեսնի վերջապես իր տատիկին, պապիկին, իր հարազատներին, հին հարևաններին եւ այլն։ Բայց ֆիլմը թեև Հայաստան-Վրաստան սահմանի մասին է, բայց դա ընդամենը մի օրինակ է, ցույց տալու են գլոբալ պատմությունը սահմանի առհասարակ, սահմանի ընկալման, սահմանից վախենալու, սահմանի աբսուրդայնությունը հասկանալու, այսինքն մի քիչ ավելի գլոբալ նպատակ ենք դրել։ Մարինե և Սոնա Քոչարյանների ֆիլմը 1 տարվա ընթացքում մասնակցել է 6 հեղինակավոր միջազգային փառատոների և մրցանակներ շահել։ Թիֆլիսում ջուրի հատուկ մրցանակ ստացանք, հաջորդը պիտի լինի Վիեննան, դեռ պրոցեսի մեջ է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Oh, Արցախի հանրային ռադիոն այս պահի եթերային ձեր ուղեկիցն է, կարծիք հաղորդաշարը, ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Միքայել Նալբանդյանը, հայ հեղափոխական դեմոկրատ, գրող և բանաստեղծ, Հայաստանի ազգային հիմնի խոսքերի հեղինակը, Ժյուլ դ' Օրիվելին, ֆրանսիացի գրող, հրապարակախոս, Ջորջ Բուլը, անգլիացի մաթեմատիկոս, մշակել է դրամաբանական հանրահաշիվը, Հարլոու Շեփլին, ամերիկացի աստղագետ, Եվգենի Շվարցը, ռուսաստանցի գրող, դրամատուրգ, Միխայել Յանշինը, կինո և թատրոնի ռուս-հայտնի դերասան, Լուկինո Վիսկոնտին, իտալացի ռեժիսոր, Օդիես Էլիտիսը, հույն բանաստեղծ Նոբելյան մրցանակակիր, Բերտ Լանգսթերը, ամերիկացի կինոդերասան, Ռիչարդ Թելլորը, կանադա-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Աղաբեկովը, ռուսաստանցի գծանկարիչ, ջրանկարիչ, գեղանկարիչ, Քիթ Էմերսոնը, անգլիացի ռոք երաժիշտ, Շաքրուկ Խանը, հնդիկ դերասան։ Շատ խորը